Susanne Bosman. Goedemiddag. U hebt de afgelopen week al moeten kijken naar uw zorgverzekering en uw energiecontract. En nu moet u ook nog alles weten over uw pensioenpot, want het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Of kun je het gewoon aan je pensioenfonds overlaten en er maar op vertrouwen dat zij het goed voor je regelen. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Sidney Dijkers. In 2022 kwamen op de bezette westelijke Jordaan-oever 154 Palestijnen om het leven door Israëlisch geweld, meldt de VN. Dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Intifada in 2005. De afgelopen maanden waren er geregeld confrontaties tussen Israëlische veiligheidstroepen en Palestijnen. Volgens onderzoekers is er een nieuwe escalatie van geweld. Zo bezitten steeds meer Palestijnen vuurwapens en ook doet het Israëlische leger vaker invallen. Met het aantreden van de nieuwe radicaal-rechtse regering in Israël vrezen deskundigen dat het geweld alleen maar zal toenemen. Baggeraar Boskalis vertrekt mogelijk uit Nederland. Dat zei de topman van het grootste maritieme bedrijf van Nederland in Sven op 1. Peter Badowski maakt zich zorgen over de invoering van een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen. Die stelt verplichtingen aan bedrijven om te voorkomen dat hun activiteiten negatieve gevolgen hebben. Ik geef een voorbeeld. Ja. Wij nemen een haven aan in Saudi-Arabië. We hopen binnenkort een contract te tekenen. Dan kan het zo zijn dat wij vervolgens gedaagd worden voor een Nederlandse rechter of wij wel een haven mogen aanleggen vanuit de zorgplicht. Nou, dat kan deels om mensenrechten gaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over wat betekent dat voor het klimaat. Omdat Boskalis een internationaal bedrijf is, wordt het volgens de topman lastig om te werken binnen zo'n nieuwe wet. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat later open dan gepland. De fietsers- en voetgangersbrug zou eigenlijk eind volgende week weer opengaan, maar die deadline wordt niet gehaald, doordat de werkzaamheden ingewikkelder zijn dan gedacht. De brug werd begin vorige maand afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het staakt het vuren dat Rusland eenzijdig heeft afgekondigd in Oekraïne heeft niet lang stand gehouden. Volgens persbureau AFP werd er ook na het ingaan van de wapenstilstand nog over en weer geschoten. Onder meer in de oostelijke regio Donetsk. Ook klonk in heel Oekraïne het luchtalarm. In Belarus is een trein met Russische militairen en hun uitrusting aangekomen. Gisteren werd al aangekondigd dat Rusland en Belarus op militair gebied meer gaan samenwerken. Experts denken dat Moskou het land wil gebruiken om opnieuw het noorden van Oekraïne binnen te vallen. Een motoragent is vannacht zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een spookrijder op de A7 bij Groningen. De automobilist was op de vlucht. Agenten wilden de auto rond middernacht controleren, maar de bestuurder ging er vandoor en reed op de snelweg tegen het verkeer in naar Groningen. Omdat niemand de aanrijding met de motoragent zag gebeuren, lag de agent een tijd met botbreuken in de berm. De gevluchte bestuurder is aangehouden. Agenten hebben bij die aanhouding enkele waarschuwingsschoten gelost. De burgemeester van Den Haag neemt nieuwe maatregelen in de wijk Eskamp. Zo komt er cameratoezicht in de omgeving van een buurtwinkel. Daar raakte vorige week een jongen van 15 ernstig gewond nadat hij was neergestoken. De steekpartij had te maken met een conflict tussen twee rivaliserende jeugdbendes, zegt deze verslaggever van Omroep West. Deze avondwinkel heeft een aanzuigende werking, zegt burgemeester Jan van Zanen. Hier in de buurt was sprake van drugsoverlast en zouden buurtbewoners en passanten worden geïntimideerd. In de omgeving gold al een samenscholingsverbod, maar dat wordt morgen opgeheven. De buurtwinkel in de Haagse wijk moet nu 3 maanden dicht blijven. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. Vanavond bewolking met af en toe wat motregen. Morgen start dan droog met af en toe zon. In de avond gaat het dan weer regenen en wordt het 10 tot 12 graden. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandse Loterij.nl. Waar heel Nederland wint. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. Afro Tros. Ieder zijn eigen pensioenbeheerder, maar je weet niks van beleggen en je hebt ook geen glazen bol. Het nieuwe pensioenstelsel roept veel vragen op. Straks een paar antwoorden. Verraad, dat riepen Trumpisten 2 jaar geleden toen ze het Capitool bestormden. En verdedig je vrijheid. 6 januari 2021 is nog lang niet afgelopen. En eerwraak en partnergeweld. De politie kwam vandaag met zorgelijke cijfers. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Namelijk dat eergerelateerd geweld in Nederland fors toeneemt. De laatste cijfers van het Landelijk Expertisecentrum van de politie komen vandaag hard aan, Jelle. Ja, vorig jaar noteerde de politie bijna 700 complexe zaken. 5 jaar geleden waren dat er nog ruim 500. En kwam het eerder vooral in Turkse en Marokkaanse kringen. Nu komt 20% van dit geweld voor rekening van Syrische families, zegt politiecommissaris Willem Timmer. De laatste 5 jaar zien we een stijging. En dat heeft natuurlijk te maken met de demografische ontwikkelingen van Nederland. De instroom van groepen mensen uit een eercultuur. Voordat de grote groep mensen uit Syrië gevlucht was, zaten we tussen de 5 à 10 zaken per jaar in Syrië. En we zitten nu dik boven de 100 per jaar. Nou, over de oorzaken en vooral over hoe dit soort geweld in de toekomst beter voorkomen kan worden, praat ik met Ilona Brekelmans. Goedemiddag, mevrouw Brekelmans. Goedemiddag. U bent hoofdbehandelaar van Sterk Huis, waar u slachtoffers van eergerelateerd geweld opvangt. Kunt u eens uitleggen wat het nou precies is? Waar moeten we vooral aan denken, vindt u? Nou, als het gaat om eergerelateerd geweld, dan wij hebben ongeveer sinds een jaar of 8 hebben wij daar een specialistenopvang voor. En dat betekent dat de cijfers waar het Landelijk Expertisecentrum van de politie het over heeft, dat het topje van de ijsberg, dus daar waar de dreiging het ernstigste is, dat die mensen dus naar landelijke veilige opvangcentra komen. En een van die landelijke opvangcentra is bij ons bij Sterk Huis en de andere is bij Vier Friesland. En wij zien vooral mensen die de zedelijke eer van de familie hebben geschonden volgens hun collectieve normen dan, zeg maar. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld seks voor het huwelijk, willen scheiden binnen het huwelijk, een huwelijk weigeren, homoseksualiteit. Dus dat soort voorbeelden zien wij met name. Mm-hmm. En dat heeft vaak dan als gevolg dat er onveilige situaties ontstaan. doordat de familie reageert met geweld of soms nog ernstiger met moord. Ja, ja, ja. En u zegt, als we het hebben over 700 meldingen of geregistreerde gevallen, dan is dat een topje van de ijsberg, want wat zich daaronder allemaal nog afspeelt, binnen gezinnen, in huiskamers, dat zal dan wel meer zijn. Absoluut, absoluut. Ik bedoel, wij doen er eigenlijk alles aan om ook aandacht te hebben voor dit thema. Om juist ook de mensen en de plekken waar alle mensen in Nederland komen, om daar alertheid te creëren. Dus dan heb ik het over scholen, dan heb ik het over huisartsen. Dan heb ik het over buurtcentra of als mensen de hulp bereiken, ook de wijkteams. Mm-hmm. En dus proberen er eigenlijk alles aan te doen om hen beter te laten signaleren, om vaardigheden op te bouwen, om een stuk bewustzijn te creëren, omdat we echt denken dat het nog veel en veel vaker voorkomt. Ja, maar dus hè, buiten het zicht en mensen kunnen, en dat is natuurlijk ook inherent aan de problematiek waar je het over hebt, dat mensen er moeilijk uitkomen. Toch wil ik het met u nog even hebben over die term. Want als nou, laten we zeggen, een Nederlandse vrouw tussen aanhalingstekens door haar man of vader mishandeld wordt, haar man, dan noemen we het partnergeweld. En wanneer noem je het dan, hè, of waarom, bij mensen van allochtone afkomst eergeweld? Maakt u daar onderscheid in? Ja, absoluut. Kijk, als je kijkt naar het onderscheid, dan is het eigenlijk het belangrijkste onderscheid dat huiselijk geweld veel binnen de gezinssfeer plaatsvindt. En als je kijkt naar eergerelateerd geweld, dan dat vindt eigenlijk binnen het collectief plaats, binnen de gemeenschap, binnen de familie. Daar is met name angst dat er stigma ontstaat. En stigma is eigenlijk het tegenovergestelde van eer. En doordat men bang is voor dat stigma, doordat zij eigenlijk bang zijn dat zij als familie afgewezen worden of als familie minder gerespecteerd worden, treden zij op om ervoor te zorgen dat dat gedrag stopt. Mm-hmm. Betekent dat ook dat het lastiger, nog lastiger is om daaraan te ontsnappen, omdat er nog veel meer schillen omheen zijn? Absoluut, ja. Dat zien wij dus ook, dat men, de vrouwen die eruit stappen of de jongens, want die hebben wij natuurlijk ook, dat zij ontzettend bang zijn voor de toekomst. Omdat ze denken, ja, er is een hele gemeenschap die zich eigenlijk tegen mij keert. Hoe kan ik weer een normaal leven opbouwen als ik altijd met de nek aangekeken word of als ik altijd over mijn schouder moet kijken? Ja. Kan dat? Dus daar zit ook een hele grote zorg van die mensen. Ja. Kan dat? Is dat überhaupt mogelijk? Want u vangt vrouwen, meisjes op. Is er dan een leven na die opvang? Een zelfstandig leven? Ja. Nou, gelukkig wel. En er zijn natuurlijk altijd hele diverse uitkomsten. Maar wat we ook geleerd hebben van al die honderden casuïstiek die we inmiddels gezien hebben, is dat eigenlijk elke situatie en elke familie en elke gemeenschap weer anders is. Dus we hebben vooral geleerd om niet uit te gaan van dat we de ene zaak met de andere kunnen vergelijken. Dat we altijd in elke familie en elke gemeenschap er weer op onderzoek uit moeten van hoe kunnen we tot een soort van bemiddeling komen en met wie moeten we daarin praten. En we zien gelukkig dat er in heel veel van deze zaken ook weer licht aan het eind van de tunnel is. Maar daarvoor is het wel heel erg belangrijk om dat met de juiste expertise en met de juiste partijen te doen. Mm. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is dat we intensief samenwerken met het Landelijk Politiecentrum, die ook deze cijfers heeft gepubliceerd. En dat we met hen een analyse doen op wat weten we van deze gezinnen, wat weten we van deze cultuur, wat weten we van dit geloof. Komen deze mensen, zijn ze al lang in Nederland? Komen ze uit een stad of komen ze uit een dorp? Hoe orthodox is hun manier van leven? Wie hebben het voor het zeggen? En op basis daarvan wordt een analyse gemaakt en maken we met elkaar een stappenplan hoe we deze familieproblemen op kunnen lossen. Mm-hmm. Want het is dus mogelijk dat vrouwen weer terugkeren binnen hun gemeenschap en daar een veilig leven kunnen leiden. Want je zou zeggen, van ja, als je er los van maakt, een soort excommunicatie, dan moet je het helemaal alleen rooien daarna. Maar u zegt dat hoeft niet per se. Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, we hebben echt wel voorbeelden waarin dit niet meer mogelijk is. Hè? Waarin er geen herstel meer met familie of met gemeenschap mogelijk is. Maar we hebben echt ook genoeg voorbeelden waarin dat wel gelukt is. Ja, maar dat heeft dus heel veel menskracht nodig om dat te realiseren. Zeg nog iets wat meneer Timmer van de politie zei. Hè? Die zei van, er is dus een enorme toename van signaleringen van eergerelateerd geweld. En dat heeft met name te maken met de komst van Syriërs naar Nederland. Is dat ook iets wat u waarneemt? Dat het, ja, zich vooral dat zich vooral Syrische vrouwen, meisjes bij u melden? Nou, wij hebben inderdaad de afgelopen jaren een toestroom gezien van Syrische slachtoffers. Dus wat zij waarnemen, zien wij ook. En we zien ook dat er gewoon veel meer Syrische mensen naar Nederland zijn gekomen. En dat vooral het leven tussen deze culturen, hè, dus jongeren en vooral meiden en jongens die dus hier naar school gaan, hier moeten leren socialiseren, hier moeten wennen en ondertussen zich ook moeten handhaven in een thuissituatie die nog niet in die ontwikkeling meegaat. En dat dat enorm begint te wringen. En dan moet je denken aan voorbeelden, aan dat een meisje of een jongen een vriendje, een Nederlands vriendje krijgt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn de momenten waarop het heel erg spannend wordt. Of waarin een Syrische jongen erkent van, hey, ik heb homoseksuele gevoelens, hoe ga ik daarmee om? En juist dat zijn de voorbeelden van mensen die in de knel komen. Maar we zien ook vrouwen bijvoorbeeld uit Syrië, die ook al in het land van herkomst langdurig in een huiselijk geweldsituatie zitten, die naar Nederland komen en daar horen, hey, in Nederland word je dus beschermd tegen geweld, en voor het eerst in hun leven het lef hebben om uit die situatie te stappen. Ja, maar dat lukt dan dus in voorkomende gevallen niet altijd en komen ze nog weer in een geweldsituatie terecht. Wat zou je daar eventueel, hè, want dit signaleer je, dit weet men, dus als het gaat om preventie, zijn daar dan nog stappen te maken? Bijvoorbeeld bij het binnenkomen van Nederland, bij inburgering. Hebt u daar een idee bij? Nou ja, wat wij heel belangrijk vinden, is daar hebben we ook recent onderzoek naar gedaan, hè, van wat maakt nu, waar hadden deze mensen eerder gezien en herkend kunnen worden? Daar spreken wij ook onze cliënten over, hè, van waar hadden we jou eerder kunnen helpen? Ja. En zij zeggen eigenlijk met name dat zij wel wat signalen hebben afgegeven, bijvoorbeeld bij het asielzoekerscentrum, bijvoorbeeld bij de huisarts, maar dat er niet doorgepakt is in vragen stellen. He, dus het onderzoek wat we hebben gedaan, daar komen eigenlijk ook twee belangrijke uitkomsten uit. He, het ontbreekt aan kennis en bewustzijn, maar het ontbreekt ook aan vaardigheden. En juist dus om te herkennen, dus die signalen die, ja, die vrouwen afgeven, die worden niet herkend? Nee, die worden niet als zodanig herkend. Vaak komen vrouwen met andere klachten, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik noem maar wat depressieve gevoelens. En wat er dan niet gebeurt, is doorpraten over de thuissituatie. Bent u veilig thuis? Hoe zijn de onderlinge relaties thuis? Heeft u het idee dat u de keuzes kunt maken die u wilt maken? Dat soort vragen, die nieuwsgierigheidsvragen over die thuissituatie, zijn juist bij deze mensen ontzettend van belang. En wat we ook vaker zien, is dat deze vrouwen dus niet alleen op openbare plekken komen. Dus wanneer zij naar een huisarts of naar een wijkcentrum gaan, dan worden zij vaker vergezeld, waardoor ze ook de ruimte niet krijgen om, als zij met dingen worstelen, om die naar buiten te brengen. Het is dus ontzettend belangrijk, ja, om bij signalen iemand alleen te spreken. Maar hoe en doe ook je dat dan? Vragen te stellen, als er dus altijd een man of een neef of een broer bij is? Gewoon de vraag te stellen. Van, ik zou heel graag even met u apart iets in willen vullen. Zou u even mee willen lopen? Hè, er zijn heel veel manieren om iemand even alleen te spreken. En om dan de vraag te stellen van, bent u veilig? Moet ik me zorgen over u maken? Weet dat u hier terecht kan. En weet ook dat u verhalen mag vertellen over de thuissituatie die wij niet aan uw familie vertellen. Juist die geheimhouding is ontzettend belangrijk. Omdat zij vaak in het land van herkomst ook een regime kennen waarin zij niet gesteund worden. Dus het is heel belangrijk dat ze uitleg krijgen over dat er in Nederland dus mogelijkheden zijn in het kader van bescherming, ja, en geheimhouding. En dan hebben we het steeds, mevrouw Brekelmans, over de vrouwen. Maar ja, de mannen. Ja, de mannen, die zien we ook steeds meer. Ja? En gelukkig zien we ze steeds meer. Hè, omdat het claimen van slachtofferschap is voor mannen gewoon veel ingewikkelder. Hè, en vooral bij een man uit een eercultuur die ook zijn mannelijke eer hoog moet houden. Hè, als zorgen voor de familie, als zorg voor de financiële basis. Dus het claimen van slachtofferschap is voor mannen vaak veel ingewikkelder. Mm-hmm. En daarom ben ik ook blij dat we ze steeds meer zien. Ja. En ze steeds meer kunnen gaan helpen. Maar daders, daar denk ik dan ook aan. Want hoe, hè, van het geweld, de mannen die hier in een andere situatie komen, die denken, hey, mevrouw, wat is er aan de hand? Is daar nog ook winst te behalen, zeg maar, vroeg in het traject, of hoe je dat noemt, vroeg naar binnenkomst? Nou, voor ons is het juist heel erg belangrijk om ook met de plegers van het geweld contact te hebben. Want wij zien vaker dat deze mensen ook in de knel zitten. He, dat zij de druk vanuit hun familie of vanuit de gemeenschap voelen. En eigenlijk niet anders zich gedwongen voelen om geweld te gaan plegen. Dus, en ook zij verdienen het om uitleg te krijgen hoe de situatie hier in Nederland is. Dus juist het werken ook met plegers van geweld levert ons eigenlijk heel erg veel op. Ja. Vaak willen zij ook niet dat bijvoorbeeld een huwelijk stopt, maar weten zij niet meer hoe dat zij het voor hun familie nog goed kunnen doen. Dus zij zitten vaak net zo in de knel als dat de slachtoffers zitten. Mm-hmm. Nou, het is bijzonder intensief werk. Het kost veel menskracht. Het kost veel emotie ook, kan ik me voorstellen, bij u bij Sterk Huis, mevrouw Brekelmans. Laten we hopen dat uw expertise gebruikt wordt als het verder gaat. In hoe hiermee omgegaan wordt. En dat er niet de volgende keer bij een telling nog meer van dit soort zaken naar voren komen. Ik dank u wel voor uw uitleg. Eén vandaag. Ilona Brekelmans was dat van Sterk Huis. Ja, Jelle Rijman, je wilt het hebben over het stapbudget? Ja, even totaal iets anders. Dat is die grote pot geld waar werkenden en werkzoekenden maximaal 1.000 euro per jaar gebruik van kunnen maken om cursussen te volgen. Maar het is niet alleen goed voor de beroepsbevolking. Gewiekste ondernemers zagen watertandend een kans. Follow the Money deed onderzoek en laat vandaag zien van de 180 miljoen euro verdiende bijvoorbeeld Miss Bitcoin, Madelon de Vos, 2 miljoen euro door het geven van online beleggingscursussen. Bij Bitcoin ben je eigen bank. En als je dat principe begrijpt, dan snap je dus ook heel goed dat Bitcoin een hartstikke mooi onderdeel kan zijn van een beleggingsportefeuille. Ja, geld voor je laten werken is haar credo. Een ander bedrijf verdiende 5 miljoen euro met het geven van cursussen voor edelsteentherapie of het analyseren van kindertekeningen of wandelcoaching. In de basis natuurlijk prachtig als mensen zich kunnen verrijken met nieuwe kennis, maar er lijken wat discutabele goudzoekers op dit publieke geld te zijn gedoken. En dan nog is iets anders. In Turkije lijkt de democratie voorzichtigjes aan steeds verder de nek om te worden gedraaid. De hoogste rechtbank van Turkije heeft de rekeningen van oppositiepartij HDP bevroren, zo'n 5 maanden voor de verkiezingen. Afgelopen verkiezingen stemden 6 miljoen mensen op deze partij. Het is de derde partij van het land. Ze zijn vooral pro-Koerdisch en links. Volgens Erdogan heeft de partij banden met terroristische organisaties, maar HDP blijft benadrukken dat hier niks van waar is. Volgens hem worden ze gewoon gedwarsboomd en er wordt verwacht dat ze nog voor de verkiezingen als partij worden verboden. Straks, ja, veel boeren die gebruiken mest op hun land, maar een hengeloze ondernemer die kweekt nu groenten in containers met behulp van goudvissenpoep. Ja, wij vonden dat ook een apart verhaal en stuurden onze verslaggever erop af. Dat horen we straks, maar eerst, net ging het er ook al eventjes over haar toen Roos en Hans van Radio 1 komt naar je toe in Drenthe waren. Ilse de Lange, Down is Out. Sla, rucola en spinazie kweken met behulp van de mest van goudvissen. Ondernemer Evert Vierhout pioneert in Hengelo met deze vorm van kringlooplandbouw. En verslaggever Laura Korst die ging eens bij hem kijken. En loop verder. Dus ja. De tweede deur, mag ik voor? Ja, natuurlijk. Gaat-ie? Wow. Een schuurtje van wat? 8 vierkante meter? Ja, ongeveer, ja. Dus in totaal praten we over zo'n 5 vierkante meter kweekoppervlakte. Met verschillende plantenkweekbakken. Evert Vierhout van Vierhout Engineering, afgestudeerd in de duurzame energietechniek. Ja, hier leven dus de vissen. Die leven in een 1000 liter watertank. Een grote, ja, een plastic kubkist. Ja. Dus als je erop klopt, dan schrikken ze wel. Dat vinden ze niet zo fijn. Dus ze leven daar wel heel chill en happy. Ja, want ik zie hier goudvissen, maar het zijn niet de goudvisjes die ik vroeger in mijn eigen vissenkom had. Het zijn echt gigantische jetsers. Kijk, ik voer ze al even met allerlei gedroogde insecten en algenvoeders. Zoveel mogelijk duurzame voeding, zeg maar. Nee, ik heb er wel honger van. Dan komen ze boven. Dus die eten flink. Dus ze hebben ook wel flink honger. Daar komen ze allemaal. Zijn er 15? Ja, ongeveer, ja. Ja, ja. Oké, zij zitten daar. Zij eten. Ja, zij eten. En zij poepen en piezen in het water, om het zo maar even te noemen. En dat water dat stroomt uiteindelijk over naar een biofilter. Hierin bezinkt zeg maar, het slip van het visafval, om het zo maar even te noemen. Dus, en dat is een grote blauwe regenton? Ja, dus dat is een 200 liter vat. En hoeveel poepen ze dan per dag? Ja, dat zijn hele goede vragen. Nou, ze krijgen hier een paar 100 gram voeder per dag. Dus dat komt er ook ongeveer uit. Zeg maar. Een paar 100 gram vissenpoep. Ja. Dus dit is eigenlijk zeg maar, water met heel veel voedingsmiddelen erin? Juist, juist. Dus hier wordt eigenlijk de voedingsmiddelen worden hierin gebrouwen, om het zo maar even te noemen. En die pomp ja, die circuleert zeg maar, het water weer over de verschillende plantenkweekbakken. Die ja, hier... want hier staan plantjes. Dit is spinazie. En rucola, wat je hier ziet, die grote stengels. Mag ik proeven? Ja, natuurlijk. Ja, ja, kan ik er eentje afbreken? Ja, ik pak even een blaadje rucola. Mm-hmm. Oh, die geur alleen al, hè? Dat peperige. Mm-hmm. Heerlijk. Mag ik ook wel wat spinazie? Ja, natuurlijk. Pluk maar. Ja, ja deze proeftuin, hè? Ja. Mm. Dat is echt jonge, malse spinazie. Ja. Niet van die hele dikke, bittere. Nee, precies. Volgens Vierhout zijn de voordelen van zijn systeem. Er komt geen stikstof bij vrij. Er zijn geen pesticiden of kunstmest bij nodig. En het gebruikt 95% minder water dan de volle grondteelt. Toch is het lastig voor hem om in Nederland op te schalen. Terwijl dat in het buitenland wel volop gebeurt. Bijvoorbeeld Australië. Korea, Amerika, daar zie je steeds meer grotere farms en grote ondernemers. Er wordt heel veel gebouwd de afgelopen paar jaren. En daar praten we over per ondernemer zeg maar wel meerdere hectares. Maar in Nederland willen we er nog niet echt aan. Hoe kan dat? Nou, kijk, in principe kweken we hier dus ook vis. En een gemiddelde tuinder die heeft nog niet zoveel behoefte aan om vis erbij te kweken. Dus die praat dan ook over het algemeen over focus op enkele soorten planten. Die vissen erbij, dat is wat onwennig. Ja, precies, dat ontwennigen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om geld en opbrengsten. Zou het te financieren zijn, bijvoorbeeld? Het is heel moeilijk om ertussen te komen. En ik heb dan wel een verdienmodel, een businessmodel liggen. Alleen de investeerders vinden dat dan nog niet genoeg centen, nog niet genoeg prognose wat ik kan laten zien. Want uiteindelijk moeten worden gerekend naar een verkoopprijs, een stuksprijs van bijvoorbeeld een kropsla. Kropsla is nu ongeveer €1,50 vaak in de winkel. Maar een kropsla gevoed door vissen zou zo wat, €3-4 zijn. Op de grootschalige manier dan kan die prijs nog wel flink omlaag. Maar om het echt rendabel te kunnen krijgen, moet daar wel meer voor betaald worden. Ja, en we hebben ook wel eigenlijk een soort van luxe probleem hier in Nederland. Met betrekking tot hoeveel voeding we wel niet hebben. En de prijzen die liggen wel aardig laag. Dus bijvoorbeeld Australië kan met dit systeem dingen gaan kweken die ze anders moeten gaan importeren. Terwijl wij in Nederland dat al zelf wel hebben. Ja, bijvoorbeeld. Ik ga even het trappetje op. Ja, ga erop. Ja. Oh, en hierboven staan... Allemaal boerenkooltjes. Boerenkooltjes? Dus je ziet hier verschillende boerenkooltjes, van rode tot aan groene. Ja. Toen ik hierheen ging, dacht ik, het zal misschien hooguit één kleine plantenbak zijn met wat kruiden. Ja. Een plantje en wat dillen. Maar dat is echt heel veel. Ja. Voor maar 15 vissen. Ja. Ja, het is een bewezen principe, een bewezen technologie. Bijvoorbeeld de Egyptenaren, de Maya's enzovoort, die waren er ook mee bezig. Bijvoorbeeld in vijvers of in sloten en dan met rietgevlochten bakken. Nog even één ding. Waarom gebruik je hier eigenlijk goudvissen voor? Het zijn hele efficiënte vissen met betrekking tot de voeding wat ze tot zich krijgen en wat ze zeg maar weer uitwerpen. Oké, dus de voedsel-poep-ratio bij een goudvis is optimaal. Om het zo maar even te noemen. Kun je ze een beetje extra eten geven zodat ze net iets meer poepen, zodat je een hogere opbrengst hebt? Ja, dat kan. Maar dat ga je al bij wijze van spreken alweer richting de bio-industrie, waar ik juist vanaf wil. Ja, want dat is niet de bedoeling bij Evert Vierhout. Hij had het over groenten telen samen met goudvissen in een verslag van Laura Kors. Pensioenuitvoerders moeten straks vele honderden miljarden pensioengeld opnieuw gaan verdelen. En wij krijgen allemaal een pensioenspaarpot. Moeten we nu allemaal pensioendeskundigen gaan worden? Straks Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie daarover. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. De afgelopen jaarwisseling telde de politie minder incidenten dan de jaarwisselingen daarvoor. Volgens de politie werden er wel meer mensen aangehouden. Dat komt doordat er de afgelopen 2 jaar vanwege de lockdown veel minder mensen op straat waren. De daling in het aantal incidenten is lastiger te verklaren, zegt de politie. Ook hebben ze naar eigen zeggen veel incidenten voorkomen. Bij een brand in een appartementencomplex in Amsterdam zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Een van hen heeft brandwonden opgelopen en moest naar het ziekenhuis. De brand begon op de 7e etage. Het nieuwbouwcomplex is afgelopen zomer pas open gegaan. De eerste nachttrein van Groningen naar Schiphol gaat over 2 weken rijden. Eigenlijk wilde Arriva de trein al laten rijden bij de start van de nieuwe dienstregeling afgelopen maand. Maar dat lukte niet omdat er tussen Zwolle en Lelystad maandenlang geen treinverkeer mogelijk was door een hoogspanningskabel die daar op de bovenleiding was gevallen. De nachttrein gaat elke vrijdagnacht rijden. Dankjewel, Sydney. Gerrit, het weer. Ja, het was best mooi weer vandaag met wat zon en ook wat hoge bewolking. Het werd erg zacht met zo'n 10 tot 13 graden. En vanavond komt er meer bewolking en dan gaat het in het zuidwesten motregenen. En dit is ook een beetje het patroon voor zowel zaterdag als zondag. Namelijk overdag best wel aardig weer. Maar vooral aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten weer regen. En dat gebeurt dan ook in de nachten. Nou, vannacht hebben we dan ook regen, motregen. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 6 tot 10 graden. En dat is echt aan de hoge kant. Morgen hebben we dan overdag meest droog weer. Wel vrij veel bewolking, dus maar weinig zon. Vanaf 1 uur of 3 gaat het dan vanuit het zuidwesten weer regenen. En we hebben maximumtemperaturen van zo'n 10 à 11 graden. De wind is zuidelijk en die is matig tot aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 3 tot 6. Zondag is het vrijwel een kopie van zaterdag. Overdag redelijk droog, 's middags vanuit het zuidwesten weer regen en overdag 1 graad of 10. Na het weekend wisselvallig en zeer zacht. Iedere dag wel kans op regen. Dankjewel, Gerrit. En Helene Geest meldt zich. Helene, je hebt files gevonden. Ja, toch nog. Ja. Er zijn wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken natuurlijk file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer. De vertraging is daar ruim 1,5 uur. De linkerrijstrook is dicht door dat ongeluk. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten ging het ook mis. Daar is juist de rechte rijstrook dicht en de vertraging is daar 1 kwartier. Suzanne Bosman. 1 vandaag. De bestorming van het Capitool dreunt nog dagelijks na in de Amerikaanse politiek. Hoe dat bespreken we zo. Nu de pensioenpot. Het duurde 12 jaar, maar op de valreep stemde de Tweede Kamer eind 2022 voor een rigoureuze verandering van het pensioenstelsel. Een taai en zo ingewikkeld dossier dat zelfs Kamerleden het zware materie vonden. Wat we ervan begrijpen, alle pensioenspaarders krijgen een persoonlijke pensioenpot. Maar hoe dan? Hoeveel zit daarin als het eenmaal zover is? En moeten we dan ook allemaal verstand hebben van beleggen? Ger Jaarsma is voorzitter van de Pensioenfederatie, de belangenorganisatie van 166 pensioenfondsen in Nederland. Goedemiddag, meneer Jaarsma. Goedemiddag. Ja, je kunt wel zeggen tegen heug en meug, zo leek het tenminste. Stemde de Kamer ermee in, hè, met dat nieuwe pensioenstelsel. Het was op een gegeven moment de vraag of het überhaupt zou gebeuren. Maar toen het eenmaal zover was, was u toen opgelucht dat de kogel door de kerk was? Of dacht u, oh jee, hoe gaan we dit nou regelen? Nee, ik ben er blij mee. Kijk, er is in 2019 een pensioenakkoord afgesloten door sociale partners. Omdat die terecht vinden dat het huidige stelsel niet meer toekomstbestendig is. Dus we moeten naar een nieuw stelsel toe. En dus blij dat de Tweede Kamer daarmee ingestemd heeft. Mm-hmm. Nou, ik zei, Jelle hiernaast, maar ik zei die persoonlijke pensioenpot, dat die er komt, dat snap ik. Maar hoe zit het nou verder? Een nieuw pensioenstelsel voor dummies. Ja, we gaan het proberen. Momenteel zit er ruim 1400 miljard euro in 168 grote pensioenpotten. In het nieuwe stelsel krijgt iedere pensioenspaarder zijn of haar eigen spaarpotje. Die miljarden moeten dus verdeeld worden van grote potten naar kleine individuele potjes per persoon. Nou, meneer Jaarsma, die hint er al op, maar waarom was dat ook weer? Nou, jong en oud, vrijwel niemand was meer tevreden over het oude stelsel. Jongeren hadden geen idee wat hun pensioen later zou worden en ouderen kregen de afgelopen jaren er nauwelijks iets bij. En of de pensioenen stijgen hangt nu namelijk ook nog af van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad die bekijkt of pensioenfondsen genoeg in kas hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Die dekkingsgraad wordt berekend op basis van de rentestand. Ja, en omdat die rente jarenlang bijna nul was, tegen de pensioenen niet, hoewel het best goed ging met de economie, en gek genoeg stagneert juist dit jaar de economie. Maar omdat de rente omhoog gaat, gaan de pensioenen opeens weer wel flink omhoog. En dat voelt dan weer gek, hè, voor jonge huishoudens die nu flink moeten bezuinigen. Ja, precies. En in het nieuwe stelsel hangt de pensioenuitkering dus af van hoe goed het gaat met die economie. Gaat het goed, dan stijgt je pensioen in principe ook. Neemt de welvaart wat af, dan daalt jouw pensioenuitkering ook een beetje mee. Nou, het pensioenstelsel min of meer in het kort. Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Dan nu de vragen. Eerst is die eigen spaarpot, hè, die we straks krijgen. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Ja, eigenlijk heel simpel. En dat kun je dus ook zien bij je pensioenfonds. Jij legt zelf geld in, hè, premie. Dat houdt je werkgever in op je loonstrook. Je werkgever doet er ook geld bij. Nou, dat geld van jou en je werkgever komt in je potje. Het pensioenfonds gaat daarmee beleggen. Die zorgt dat er rendement op komt en dat het potje groeit. En dat kun je dus zien als je inlogt bij je eigen pensioenfonds. Oké, dus je hebt dan een overzicht. Dan heb je een overzicht en je kunt dan ook bij je pensioenfonds nog zien wat dat dan voor bedrag oplevert als je met pensioen gaat. En dat laatste kun je ook op mijnpensioenoverzicht.nl zien. Oké, moet je er dan verder zelf nog iets mee doen of gebeurt het gewoon voor je? Nee, het gebeurt voor je. Wat ik net al zei, de werkgever houdt het in op je salaris. En wat je vaak ziet is dat jij legt een stuk in. Meestal doet je werkgever dan nog twee keer zoveel daarbij. En het pensioenfonds zorgt dat het, als je historisch kijkt, nog eens een keer drie keer over de kop gaat. Zo groeit dus je pot. Ja, dus je hebt er zelf ook helemaal geen invloed op. Je kunt geen keuzes maken. Je kunt niet zeggen van, ik neem een beetje risico of ik neem wat minder risico. Dat speelt er allemaal niet in. Dus het is wel mijn eigen pensioenpot, maar ik bepaal verder niet zo wat ermee gebeurt. Er wordt wel door een pensioenfonds gevraagd aan hun deelnemers wat hun risicobereidheid is. Dus je mag wel aangeven van hoe risicovol zou je willen beleggen. Maar dat gaat per leeftijdsgroep. En uiteindelijk is het dus een pensioenfondsbestuur die gaat kijken van hoe en wat ga ik beleggen. En dan kunt u zich voorstellen dat je met een twintiger die een beleggingshorizon heeft van 40, 50 jaar, dat risicovoller kan dan iemand van 60 die in de richting gaat van zijn pensioen. Daar zul je toch iets minder risicovol gaan beleggen. Maar betaal je dat dan individueel of doet het bestuur dat? Nee, dat bepaal je niet individueel. Okay. Er wordt wel uitvraag gedaan aan deelnemers hoe groot hun risicobereidheid is. Dat neemt het pensioenfondsbestuur mee in zijn overwegingen hoe het beleggingsbeleid eruit moet zien. En dan wordt inderdaad per leeftijdsgroep gekeken wat de beste beleggingsstrategie is. Mm-hmm. Weet u eigenlijk met wat voor bedrag we allemaal beginnen? Straks, als die miljarden, die 1400, 1500 miljard eenmaal verdeeld is? Nee, dat hangt er natuurlijk helemaal van af. Per pensioenfonds. Een pensioenfonds. Pensioenfondsen in Nederland zijn verschillend opgebouwd. Je hebt fondsen die heel veel ouderen hebben. Je hebt fondsen die bijvoorbeeld heel veel jongeren hebben. En dan krijg je dus een andere verdeling van de totale pot. Dus dat is op voorhand niet te zeggen. Ieder fonds is daar al mee bezig. Hè, want we weten al sinds 2019 hebben we het pensioenakkoord. Dus daar wordt al aan gewerkt. Ja, straks komt er een verdeelmodel per pensioenfonds. Dat moet overigens ook goedgekeurd worden door de Autoriteit Financiële Markten en door de Nederlandse Bank, dat plan. En dan komt daar een verdelingsmodel uit. En op die manier worden dan van de grote pot van het pensioenfonds worden de individuele potjes gevuld. Ja, dan hebt u het al over bepaalde leeftijdscohorten. Nou begrijp ik, Jelle, dat er zorgen zijn met name over 40ers en 50ers, over hoeveel die dan straks in hun pensioenpot krijgen. Ja, dat klopt. Met name pensioenspaarders in die leeftijdscategorie, 40ers, 50ers, moeten goed opletten. Er is namelijk nog een andere belangrijke verandering, en dat is dat het zogeheten omslagstelsel verdwijnt. Nu is het nog zo dat jongere werkenden relatief veel premie betalen om gepensioneerden meer kans op pensioenverhoging te geven. Een soort solidariteit waar je uiteindelijk zelf op jouw dag dan ook weer van zou profiteren. Die 40ers en 50ers van nu hebben jarenlang wel extra geld ingelegd, maar gaan daar straks zelf niet van profiteren. Dat geldt ook nog voor jongere pensioenspaarders, maar ja, die hebben nog wat langer de tijd om te sparen voor hun eigen pensioen. Ja, meneer Jaarsma van de pensioenfondsen, hoe gaan de pensioenfondsen dat oplossen? Of is het gewoon pech voor de 40ers, de 50ers? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat betekent dus dat je bij de verdeling van de grote pot in kleine potjes daar rekening mee moet houden. Oftewel, iemand van 20 jaar heeft nog een lange tijd om te kunnen beleggen. Terwijl iemand van 50, daar is die tijd dus korter. En dat betekent dus ook dat die 50er een relatief groter potje moet krijgen dan die 20er. Nou, dat zit allemaal in die berekening die pensioenfondsen gaan maken, hoe ze die grote pot gaan verdelen, om ervoor te zorgen dat iedere leeftijdsgroep een pot krijgt waar die goed mee vooruit kan op pensioendatum. Ja, dan zou je zeggen 40ers, 50ers gaan met z'n allen in die pensioenfondsbesturen zitten. Ja, dat kan. Overigens kent een pensioenfonds ook een verantwoordingsorgaan. Waar een pensioenfondsbestuur ook naartoe moet met de plannen. En in dat verantwoordingsorgaan kun je gewoon voor opgeven als deelnemer van het pensioenfonds. Ja. Komen daar ook jonge mensen op af? Eerlijkheid gebiedt dat het vaker gepensioneerden zijn die zich daarvoor aanmelden, omdat ze er ook tijd voor hebben dan jongeren. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje dat jongeren goed voor zichzelf niet echt bezig. Nee. Jongeren zijn niet echt bezig met hun pensioen. Terwijl als je richting je pensioendatum gaat of gepensioneerd bent, dan komt dat in één keer veel dichterbij en heeft dat veel meer interesse. Ja. Zeg, dit is een enorme operatie waar u voor staat. Er staat een aantal jaren voor, maar het gaat ook over heel erg veel geld. Het moet goed gebeuren, want het is allemaal ons eigen geld. Hebt u genoeg slimme whizkids, om het zo maar te noemen, in dienst om al die veranderingen door te voeren? Kijk, we zijn de pensioenfondsen. In 2019 hebben we een pensioenakkoord afgesloten. Sinds 2019 zijn de fondsen hier al mee bezig. En dus heel veel voorbereidend werk is inmiddels al gedaan. Een tweede is dat als de wet zometeen door de Eerste Kamer is en in werking gaat treden, dan hebben fondsen 4 jaar de tijd om de overstap te maken. Dat betekent ook niet dat alle fondsen tegelijkertijd gaan, maar fondsen gaan achter elkaar. De fondsen die later gaan zullen natuurlijk ook weer leren van de dingen die de fondsen tegenkomen. Ja. Dus wat dat betreft, omdat er voldoende spreiding in zit, het is inderdaad een hele grote operatie die we moeten gaan doen. Maar wij zijn daar klaar voor en we zijn ervan overtuigd dat we dit voor elkaar krijgen en een beter stelsel gaan krijgen. Nou, het moet wel nog door de Eerste Kamer. Maar goed, ik dank u wel. Ger Jaarsma was dat, voorzitter van de Pensioenfederatie. Feit of fictie? Gaat Jelle over SUV's? Jazeker. SUV's, sport utility vehicles, doorn in het oog van een groep die zich de Tire Extinguishers noemt. Deze week sloegen ze toe in Den Haag. Het is oppassen geblazen voor bezitters van grotere auto's. Milieuactivisten pompen al een paar maanden autobanden leeg. Met als doel vervuilende SUV's van de weg krijgen. Deze week was het weer raak in Den Haag. Op mijn, onder mijn rechterruitenwisser trof ik later een briefje aan. En wat stond erin? Je zult boos zijn, maar vat het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is jouw auto. En dan komt de motivatie voor de lege band. SUV's zijn de op één na grootste oorzaak van de wereldwijde stijging van de uitstoot van CO2 in het afgelopen decennium. Meer dan de hele luchtvaartindustrie. Maar nieuwe auto's die worden toch alleen maar zuiniger? Ja, dat klopt wel. Maar daar hoort deze kanttekening bij. Luister even mee naar Norbert Lichterink, senior onderzoeker voertuigemissies van TNO. Nog steeds worden dus auto's zuiniger en gaat de CO2-uitstoot van de auto's omlaag. Maar ruim de helft ervan valt weer weg doordat mensen groter en zwaardere auto's zijn gaan rijden. En dat zijn dan juist die SUV's? Exact. Die zijn zwaarder en ze hebben meer luchtweerstand. Zeker als je veel op de snelweg rijdt, dan heb je dus inderdaad met die hogere CO2-uitstoot, omdat die auto gewoon groter is, een groter frontaal oppervlak, meer wind vangt en daardoor meer weerstand heeft. Maar zijn er dan zoveel van die SUV's wereldwijd dat hun aandeel in de toename van die CO2-uitstoot dat die zo groot is? In 2010 reden er wereldwijd nog maar 30 miljoen SUV's rond. Inmiddels zijn dat er meer dan 200 miljoen. Ook in Nederland is de SUV mateloos populair, vertelt Lieselot Kerkhoff van automobielvereniging RAI. Om een beeld te geven, de afgelopen jaren zijn net de jaarcijfers bekend geworden over 2022. Zijn er zo'n 148.000. Dan zie je eigenlijk dat bijna de helft van de nieuw verkochte auto's vorig jaar een SUV was. Maar goed, dan die claim van die club die die banden leeg laat lopen. Die zeggen dat SUV's de op één na grootste oorzaak van de wereldwijde stijging van CO2-uitstoot is. Waar baseren zij zich dan op? Ja, via een mail laten zij ons weten dat die claim gebaseerd is op een rapport uit 2019 van het Internationaal Energieagentschap. Klimaatwetenschapper Detlef van Vuren van het Planbureau voor de Leefomgeving kent dat rapport van de IEA. Die vonden dat in de periode 2010-2018 SUV's inderdaad de ene grootste bron waren van toename van CO2-emissies. En de toename van de emissies door SUV's is in de orde van ruim 500 megaton CO2. En dat is heel veel. Maar wat stond er dan op één? De elektriciteitssector. Okay. Die zijn de allergrootste reden dat de CO2-uitstoot wereldwijd groeit. Dan gaat het vooral om kolencentrales in China. Wereldwijd komt de stroomopwekking dan op... bijna 1500 megaton. En maar een bijdrage van 500 megaton is groter dan de bijdrage bijvoorbeeld van het vliegverkeer of van trucks. Oké. SUV's zijn de op één na grootste oorzaak van de wereldwijde stijging van de uitstoot van CO2 in het afgelopen decennium. Is dat een feit of fictie? Het is toch echt een feit. Oké. Ik weet niet of er allemaal SUV's tussen staan, maar de files, Helene Geest, hoe zien die eruit? Ja, die staan er vast wel tussen, die SUV's. Want er staat een hele lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. They don't fix this shit! We're gonna fucking one fucking day! Millions of Americans are out! To protect the Constitution of the United States against enemies foreign and domestic! Whose house, our house, dat riepen Trump-aanhangers 2 jaar geleden toen ze het kapitaal bestormden. Deze dag, 6 januari 2021, trekt nog steeds diepe sporen door de Amerikaanse politiek en samenleving. Koen Petersen, Amerikanist, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden het net weer, hoe die woedende menigte naar binnen stormde. En dan voel je meteen ook die spanning weer. Je ziet ze ook gelijk weer voor je. Weet u nog hoe u 2 jaar terug deze beelden bekeek? Ja, op de achterbank van een auto die mij toevallig naar Nieuwsuur bracht. Ik zou daar zitten over de senaatsverkiezingen van de avond ervoor, die de laatste zetels van de verkiezingen van 2020 moesten gaan verdelen. En toen ik op mijn telefoon keek, zag ik dat in die periode het kapitaal werd bestormd. En ik geloofde mijn ogen niet, want het was echt een totaal bizar en onrealistisch beeld. Ja, en u moest op een gegeven moment optreden, maar je wilt blijven kijken natuurlijk. En had u ook zoiets van zo'n gevoel van, ja, de Amerikaanse democratie die hangt hier aan een zijden draadje? Nou ja, het is een beetje lastig om te zeggen wat je precies voelt. Het was inderdaad aan een zijden draadje. Tegelijkertijd zag het aan het begin er wel maar samen nog niet zo vijandig uit. Die rellen, die intensieve confrontatie met de politie, waar ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen, die vonden pas wat later plaats. Dat ook de jacht op de politici werd geopend. Het oogde wat goedmoedig. Maar dat de barrières waren bestormd en dat er gewoon wilden door het kapitaal heen liepen, was natuurlijk te bizar voor woorden. Ja, ja, ja. Zeg, en nu 2 jaar verder, komt er wel eens, u houdt zich op de hoogte. Hoe kijkt Amerika nou terug? Is dit een nationaal trauma geworden? Nou, het verschilde heel klein beetje per aanhang van de partij. Democraten vinden het verschrikkelijk, nog steeds. Die veroordelen het ook nog. En bijna iedereen uit de democratische hoek vindt het schande wat er gebeurd is. Bij de Republikeinen zie je dat ongeveer een 20% van de achterban het goed vindt dat het gebeurd is. Omdat zij toch de opponenten in het politieke spectrum niet als opponent, maar als vijand zien. En daar ook bereid toe zijn om daar meer agressie tegenover te stellen. Mm-hmm. Dat past wel een beetje in een trend die je in Amerika ziet. Peilingen laten ook zien dat zowel democraten als republikeinen de andersdenkende eerder als vijand bestempelen dan als opponent. En dat er ook hard tegen mag worden opgetreden. Dus het is onderdeel van een zorgwekkende ontwikkeling. Maar wat daar toen is gebeurd, is boven elke verbeelding uitgestegen. Ja. En helaas wel echt gebeurd. Mm-hmm. U zegt, die trend was al gaande. Hè? Dat ze zeg maar nog geharnaster tegenover elkaar komen te staan, die verschillende partijen. Dit heeft het versneld, doen escaleren? Nou ja, het is natuurlijk totaal uit de hand gelopen. Mm. En we hebben ook met die reconstructie van die commissie van het huis, die daar naar gekeken heeft, beeld bij gekregen hoe dat dan heeft kunnen gaan. Er zat heel veel woede bij die achterban van Trump, en die zich aangespoord en aangesproken voelde door de woorden van Trump om naar het kapitool te gaan tijdens de bijeenkomst die eraan vooraf ging. Tegelijkertijd zag je ook uit die reconstructie dat de organisatie van die bestorming van het kapitool echt van tevoren al was gebeurd en dus niet alleen door Trump aangemoedigd is veroorzaakt. Mm-hmm. Maar die woede die zat er. En de bereidheid van mensen om heel ver te gaan was enorm. En nu hebben ze met de consequenties te maken, want de mensen die veroordeeld zijn zitten echt voor jaren achter de tralies in de ergste gevallen. En dat hadden ze natuurlijk niet gedacht toen ze vrolijk door die gang aan het banjeren waren. Ja, ja. Als er wordt gezegd van, goh, kan dit nog eens gebeuren, dan gaat dat natuurlijk puur praktisch. Hè? Hebben ze de boel anders beveiligd. Maar ook van, kan dit, hè, zo'n eruptie, nog eens een keer plaatsvinden? Is dat iets waar men zich mee bezighoudt? Nou ja, op de eerste plaats wordt natuurlijk Toch gekeken naar, is de beveiliging van het kapitool goed genoeg geweest? De laatste keer dat het kapitool vijandelijk werd bestormd was in 1814, toen Amerika met Engeland in oorlog was en Engelsen vanuit Canada het kapitool bestormden echt als oorlogspartij. Sindsdien niet, dus het lag ook niet echt in de verwachting. Zelfs tijdens de burgeroorlog is het niet gebeurd. En dat wil toch wel wat zeggen. Ja, nu is die beveiliging van het kapitool enorm versterkt. Is die politiemacht ook uitgebreid en is dan veel gedisciplineerder geworden. Maar het is wel een openbare plek, want het is het huis van het volk. Maar de kans dat er nu nog iets doorheen glipt is veel kleiner geworden. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel, als er eenmaal een grens is overschreden, dan is de kans op herhaling groter. En dat is denk ik wel iets wat zorgen baart, omdat het er toch een keer is gebeurd en daarmee de kans groter is dat het nog een keer kan gebeuren. Ja, omdat er toch maar een zaadje is geplant van we kunnen dit. Als we dit zouden willen, dan kunnen we dat doen. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd moet je ook wel zeggen dat een politicus als Trump heel erg in staat is geweest om een soort cultachtige relatie met zijn achterban op te bouwen, waardoor ook een soort energie kan ontstaan waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Los van de vraag of Trump nou echt opgeroepen heeft om dit te doen of niet, maar ze voelen zich geïnspireerd. Niet veel andere politici zijn daartoe in staat. Maar ja, de geschiedenis laat zien dat je nu dan toch iemand hebt die hele grote troepen in beweging kan brengen. Dus als het na Trump niet meteen in beeld komt, zou het zomaar in de toekomst nog wel een keer kunnen gebeuren. En dat is wel zorgelijk. Nou, toch even nog terug naar die dag, die avond toen. Hoe ver ze ook doordrongen, inderdaad, die bestormers. Ze gingen op zoek naar Nancy Pelosi, de democratische voorzitter toen nog van het Huis van Afgevaardigden. En hier horen we nog even bellen met vice-president Pence. Hi, Mr. Vice President. Hi. Yeah, we're okay. We're here with Mr. Schumer, Mr. McConnell, the leadership, House and Senate. Oh my goodness, where are you? God bless you. But are you in a very safe Well, that we're still not safe enough for us to go back. We're being told it could take days to clear the capital. Nou, Nancy Pelosi, ze kwam hier heel uit. Maar ja, op dit moment is er chaos binnen de Republikeinse Partij. En chaos natuurlijk ook bij het Huis van Afgevaardigden. Want ze kunnen het niet eens worden over wie haar moet opvolgen als voorzitter van het huis. Stemmingen lopen de hele tijd op niks uit. Heeft dit ook nog te maken met die 6 januari 2021? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Wat je wel ziet is dat er meer polarisatie is in Amerikaanse politiek. En de marges zijn heel klein, omdat die verschillen tussen de partijen heel klein zijn. Dus je hoeft maar één of twee afvalligen te hebben en je bent eigenlijk je effectieve meerderheid als partij kwijt. Dat zie je nu bij de Republikeinen, hè, waar een groep van een stuk of 20 parlementariërs, een fractie van 220 mensen, en daarmee dus het hele congres in gijzeling houdt. Maar vorig jaar zag je dat aan de democratische kant, toen senator Joe Manchin, een beetje een conservatieve democraat, in zijn eentje de meerderheid van de democraten ondermijnde en daarmee veel programma's van Biden ook onmogelijk heeft gemaakt. Dus het is een fenomeen waar beide partijen mee te maken hebben. Nu liggen de Republikeinen onder het vergrootglas. Vorig jaar de democraten. Maar het zal wel een verschijnsel zijn dat het niet snel zal verdwijnen. Rommelig zal het nog wel een tijdje blijven. Dank u wel, Amerikanist Koen Petersen was dat. Jelle, we zijn bijna aan het einde van deze En Vandaag. Wat heb je nog? Ja, de bomen die moeten vandaag weg. De kerstbomen, drie koningen, 6 januari. Het is einde verhaal. Nu.nl spreekt met een bedrijf dat de kerstbomen ophaalt. Ze proberen er compost van te maken of te verbranden voor biomassa. Maar dan moet wel al het gevreubel eraf zijn. Er komen bomen binnen met totaal de hele ballen, piek, alles er nog aan. Kom binnen. Ja, schandalig. Ja. Zijn medewerkers staan op het industrieterrein in Amsterdam en mas tienduizenden bomen van lichtjes en kerstballen te ontdoen. En zijn oproep is: bewaar je ballen goed of gooi ze zelf weg. Zo is het. Goed, dat was het. Online zijn we op eenvandaag.nl. En hier zo Duke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname, blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Zometeen om 7 uur bij Omroep WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. En wist u dat Specsavers Audition dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar MoveMove.com. Powered by MultiTankCard. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt.